هغه وایي نور د افغانستان انځوش په سبب د نفوس هغه تشکیل نور د انځوش په سبب هغه ورک ماخه ورک شو دا په معنا چې د یو تر باندې د وړاندې څخه ساتل کیږي دا ولاو چې جوړ نن هغه د علي د شهرو افغانستان کې ورک هغه مطالبات کتاب مطالبات در شیوع اساس دوام که کتاب افغانستان خواهد تمام داد برای لازم دوام برای این خطر باز سه کوش که در نسی مطالبه ایچ در شیوع بفاکی دی یه سوال تاجیب رو بفاکی دی ترمان رو از دوام دو در شیوع بفاکی دی دی یوازینه چاره دار چی سیاسی عزار مسئله بود و مثل یو حزب و عزار جان که فعالیت بکنید او بقیه از بشاید که در زمان ها خلق دوتشه خلق کم نو بیا به مذب که مطالبات ما خلیص درست کرد؟ نو درم دین پاره در حضور بود که در ازاره این نیم در ازاره این نیم موضوع فکر کنم که در این افغانستان قبایل و قومون و اقلیتون و به مطالبات مورد کنیم نون در اون زکار انسان پاره دته د خامخا باید د مرکزي معلومات په توګه په یو لړی کې د مرکزي حکومت په باید مطالبه ولري اما دغه نمندګي باید سیاسي سالم او پالیتیکو په دې کې نتیجه کې راستره او کله چې د مزاب په نامه دی او د خام په نامه دی بار سره ځینې تر کوله د سیاسي ځان Thank you. خبره راځي او اشرانې بیا د کوم Yeah. محلی و اداره یا کشوری کاری کرد، اما به عمل که سنیدش به عمل که نیستش میدیش پارتی رو بودی بودیم پارتی عذاب رو بودی بودیم عذاب چوزن رو در هر طبیعت محلی خلق خبر کرده پارتی که برو درم خبر حقا اوپن پارتی که خواست حقا پارتی شاید مثل به افغانستان که تو ازارجات کم بکنی یا دیگر دو خواه رو بکنی که هم اوپن که بکنی که حقا پارتی که خواست رو بود یعنی با پاداره محلی و پاداره سوا اصل محلی مثل رو در پاندیزا کم درسته مثلا که کامیتی که تو هستی بود اصلا بکنی جاو مدی جمهوریت ما بلاست و یعنی دموکرات بلاست کل رو بلاست بکنی این شاید هم بزن بره دیگه یعنی که بلاست که آخر رو رو که یعنی که بگیری دوباره بلاست مدیر یا بلاست که دیتور مده تحقیلی نه عملی Thank you. کوم طرف ته چې هغه اراده کړې ده هغه مخکې نیولی دی، خصوصا د افغانستان او د هندوستان تاریخ پورې بلکل تړل شوي تاریخونه دي. درېمه کلمه افغانستان ته استعمال شوې ده، هغه ورته وایي چې دا د ویلې کېدلو لوښی دی، ویلې کېدلو لوښی لکه موږ چې ورته دغه کار وکړو. او دا چې په دلته چې څومره قومونه راغلي یو د بل تر څنګ اوسېدلي، د یو بل په سوسیالوجیکي لحاظ باندې ډېر زیات تاثیرات شوي. مثلا ترکان راغلي دي، د پښتنو تر څنګ اوسېدلي دي، هغه مقام شوي دي. پښتانه ځینې قومونه راغلي په هغوی تر څنګ اوسېدلي دي، تاجر شوي دي. نو د قومونو دا اسیمیلیشن چې ورته په انګلیزۍ کې ویي چې هغه څنګه یو په بل باندې تاثیر کوي، دا پروسه هم په افغانستان کې نسبت ډېرو قومونو نه ډېره راغلې ده. او همدا وجه ده چې دا ځینې خلکو په افغانستان چې هغه فزیکي په افغانستان ورته ویي هغې ویي چې افغانستان کې تاسو وګورئ د افغانانو سترګې یو بل ته نه پاتې کېږي. تغیری او سترگی واندنی زیر دا خوی پا نظر مانی که دا قابل تغییر کنید دید. نو تغییر استماعگان افغانستان با استماع شید. بس با افغانستان که من مختلف قومون یا قبائل یا ملتین رو چه اکثرات دوی پختانه نید. من وګورو چې په افغانستان کې په سیاسي منځګړو باندې دغه اوسنی افغانستان چې موږ وګورو او دوی سرحدونه را افغانستان وجود لري، د پښتنو ځینې خلک د ازادو قبایلو په نامه باندې ځینې په سرحد کې پاتې دي. مطلب دا دی چې په افغانستان د پښتنو ټول دننه نورې سیمې په قبایلو کې شوې دي، او پورته په سرحدو او په بلوچستان کې هم. من داسې کوم چې په افغانستان کې بلوڅ موږ لرو، لیکن د بلوڅ ډېره برخه په بلوچستان کې ده، په ایران کې ده، په افغانستان کې ده. په غربي برخه کې موږ ګورو چې د هرات کې دا یوه مسله چې ما هرات ته خپلو تاریخاتو پورې لیدلی دی، وخت کې ځینې هغه خلک چې په ښار کې ژوند کوي لکه د هرات خلک چې ورته نور خلکو ته فارسیانان وي، دوی په کلتوري لحاظ باندې د ایران سره نږدې دي. البته د ښار چاپېره نور ژبه چې لاسته ورکړې د پښتانه هم اوسي. داسې موږ په ترکمن ګورو، موږ سره شته دی، ترکمنستان هم ته شته، ازبک ګورو، ازبکستان هم ته شته، هزاره ګورو. البته په دې کې د علماو تر اوسه پورې اختلاف دی چې ځینې وایي چې دا د چنګیز خان په خایه ده، ځینې وایي چې دا د منګولو په خایه ده. هغه وروسته چې راغلي ځینې وایي دا قزاق، ځینې وایي دا قومي دي.